gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı deşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından, canavarlar gibi şişler de kızarmış mı can? İşte bunlar o felaket zedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklar mı bütün? Müslümanlıkları bir çarelerin zırhı büyük, bir cinayet ki cezalar ona nispet de küçük. Ey bu toprakta birer naş-ı perişan bırakıp, yükselen mevkid-i ervah sakın arza bakıp, sanmayın şevk-i şehadetle coşan bir kan var, bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın hem tükürün çehre-i muzdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cebeyle kaydına şarkın tükürün, kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran derdelere, tükürün onlara alkışlardan kahvelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanını asırın, tükürün. Akif böyle sesleniyor, böyle figan ediyor ve Müslümana uyanmayı terkin ediyor. Tükürün onların emirlerine, onların iradelerine, onların reklamına, onların propagandasına tükürün, kabul etmeyin. Ta ki Müslüman toplum uyanabilmiş olsun, ta ki kendine gelebilmiş olsun. Ne bir çaresi? Çareyi düğümleyip uzatmayayım ve sizi fazla bekletmeyeyim, akşam çabuk oluyor. Ve bu mevzuyla alakalı Allah nasip ederse kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak ve ilâ âhir-i sûre bu ayetleri haftaya geniş bir şekilde tefsir edeceğim. Göreceksiniz ki insanların akıllarını durduran manalar sadı ayetler. Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vessafâ Efendimiz ferman ediyor. Ve bizim yaralı sinelerimize derman ediyor. Derman buyuruyor ki, ben aranızdan çekildim diye endişe etmeyiniz. Hiç endişe etmeyiniz. Üzülmeyiniz, umutsuzluğa kapılmayın. Rasul-i Zişan aranızdan çekilip gitti diye, dar-ı bekaya intikal ettiler diye, üzülmek, yok olmak, yıkılmak yok. Ne buyuruyor Resulullah? Korkmayın. تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَوِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Ben sizin aranızda iki tane kaynak bırakıyorum diyor Resulullah. İki kaynak, iki kaynak bırakıyorum. O kaynaklara, o sağlam kaynaklara, sağlam esaslara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Asla karakterinizi kaybetmeyeceksiniz. Şahsiyetiniz kaybolmayacak. Haysiyetiniz yıkılmayacaksınız. Len tadillu. Dalalet yüzü görmeyeceksiniz. Dikkat ediniz. Size Avrupalı tesir edemeyecek. Size hiçbir modacı, size hiçbir moda evi, sizi hiçbir modelci modüle edemeyecek. Siz asla yıkılmayacaksınız. Siz dalaletle sapıklık yüzü görmeyeceksiniz. مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Bu iki esasa sımsıkı yapıştığınız zaman, sımsıkı yapıştığınız zaman size korkmayın. Dalalet rüzgarları size değmeyecek. Küfür şimşekleri size davet etmeyecek. Paratoner gibi, paratoner gibi size değmeyecek ve çatmayacak. Nedir o? Kitab Allah, Allah'ın kitabı Kur'an. Şu Kur'an'a sarılın, korkmayın, güzül yüzü zelalet yüzü size görünmeyecektir Resulullah. Görünmeyecektir diyor. Ve sünnete Resulillah, Allah Resulü'nün sünneti. Ehadisi nebelliyesi, güzülü fıkhiyeler, bütün bunlardaki memlu ve meşbu muhteli olan bütün ayat-ı ilahiyye, ehadisi nebelliyye. Hocam, böyle öyle ama sen gel de bize sor. Kolay mı Kitabullah'a uymak? Herkes Avrupa'dan gelen